Astăzi suntem la sfârșitul acestei minunate epistole, o epistolă pastorală, spuneam noi, epistola Pavel către Timotei, prima sa epistolă, și suntem în capitolul 6, unde apostolul Pavel nu face altceva decât să continue capitolul 5, vorbind despre un lucru foarte important, și anume, cum să te comporți, îi spune lui Timotei, cu anumite grupuri de oameni, de membri în biserica lui Dumnezeu locală. Știți, atmosfera de aici, din capitolul acesta, dacă sunteți acolo împreună cu mine, este o atmosferă militară. Mai ales dacă am înțelege în limba originală, dar chiar și în românește, se observă lucrul ăsta. De exemplu, uitați-vă cu mine în capitolul 6, versetul 12, unde spune, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Atmosfera este militară. Acesta este un ordin. Luptă de lupta cea bună. Dacă vă uitați în următorul verset, versetul 12, apostolul Pavel folosește un termen de asemenea militar. Spune, îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat, să păzești fără pată și fără reproș. Deci, important este să pricepem că când Dumnezeu vorbește, chiar din lucrul ăsta, nu sunt niște sugestii. Știți, Biblia nu este numită Cartea Sugestiilor. Ea este numită, de exemplu, în vechime se numea Legea. Adică cuvintele lui Dumnezeu care sunt porunci, așa cum spune aici, îți poruncește înaintea Dumnezeu. Chiar și în versetul 17 spune, poruncește bogaților. Mesajul rămâne în aceeași ton. Și în ultimul verset, Timotei spune în versetul 20, păzește ce s-a încredințat. Păzește ce s-a încredințat. Cu alte cuvinte, Pavel era un fel de general. Și el transmitea lui Timotei ordine de la comandamentul suprem. Sau mai bine zis, de la comandantul suprem, da? Și, bă, David, dar ce voce ai, mă? Dă-și tu la volum mai încet. În capitolul anterior, am văzut, capitolul 5, am văzut că Pavel îi spune lui Timotei, fie în Timotei, și dacă dați o pagină împreună cu mine înapoi, în capitolul 5, versetul 1 spune, Timotei, să nu mustri cu asprime pe un bătrân. Și începe cu cei mai bătrâni din biserică. Și principiul, dacă vă aminte acolo, era să respectăm pe cei care sunt în vârstă. Este porunca din centrul celor 10, a 5-a, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și principiul merge de respect și de ascultare, că nu trebuie să fie un respect teoretic, peste tot. Fie că începând din familie, continuând la școală, la serviciu și oriunde, respectul este un lucru care face viața noastră să fie frumoasă, să fie ordonată și să aibă rezultate. Apropo, ce se poate face fără respect în lumea noastră? De fapt, dacă ne uităm, ne dăm seama că respect nu mai e așa cum era odinioară, cum spuneai bătrân, nu mai e cum era o tată. Și nu ne este bine deloc. Vă aduți aminte, următorul grup era văduvele bătrâne. Și văduvele bătrâne, principiul de la ele era că Dumnezeu este cu noi chiar și atunci când trecem prin încercări. Ca de exemplu să ajungi văduvă și acolo erau niște caracteristici. Cine era văduvă cu adevărat considerată? Era mai în vârstă. Și atunci când privim la astfel de oameni, să privim de asemenea cu respect. De ce? Pentru că sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Spuneam noi, una din calitățile văduvelor bătrâne trebuia să fie femeia rugăciunii, să mijlocească și spune să fie aibă o continuitate în lucrul acesta. Bineînțeles că Pavel vorbește mai multe și lui Tit, de exemplu, dacă uitați în epistola către Tit, mai multe despre calitățile minunate ale acestor femei. Deci, important este, apreciem noi oamenii din jurul nostru. Și dacă suntem, de exemplu, în greutăți, înțelege că Dumnezeu are o lucrare pentru noi. Să fim oameni ai rugăciunii. Ce bine spuneam să știi că se roagă cineva pentru tine. Văduvele tinere, al treilea grup, Pavel spune, nu le dau voie să rămână văduve. De ce? Pentru că Dumnezeu are și pentru el un plan. Și spune, trebuie să căsătorească, să aibă copii, să țină bine casa și să fie o mărturie de asemenea. Ca să nu fie prilej de păcătuire, să nu cadă în plasa diavolului. Să nu se apuce de vorbe de flecării, cum spune apostolul Pavel, să se ține de bârfe, de lucruri de nimic, să prime din casă în casă. Deci, învățam noi, când nu faci nimic, care e pericolul? Te apuci de prostii, mai exact de păcat. Și ultimul grup din capitolul 5, ca să facem o scurtă capitulare, era pentru, în versetul 17, bătrânii care cămuiesc bine, adică cei care sunt implicați, slujitorii, sau, dacă vreți, ofițerii. Categoria acestor slujitori în biserică era de a supraveghea împreună cu pastorul, care este, să zicem, pionul principal, de a supraveghea viețile oamenilor din punct de vedere spiritual, de a ajuta, de a-i sluji, ca să poată să trăiască în voia lui Dumnezeu. De fapt, despre asta este vorba în tot acest sfârșit de epistolă. Cum să fim oameni lui Dumnezeu, la modul practic, da? Cu lucruri prin care trecem, și cum să trăim în voia lui Dumnezeu. Capitolul 6 continuă cu alte patru categorii de oameni, sau alte patru grupuri de oameni. În primele două versete din capitolul 6 vorbim despre robi sau sclavi. Principiul o să vedem care este. Apoi din versetul 3 la versetul 10 vorbim despre învățătorii falși, din nou despre ei, și important să înțelegem ce-i cu ei, ce înseamnă pentru noi în mod practic ca principiu. De apoi la versetul 11 la 16 vorbim despre pastor, despre omul Dumnezeu. Pavel vorbește direct lui Timotei. Ce înseamnă un pastor? Ce responsabilități? La ce trebuie să vegheze? Și în ultimul rând, epistola aceasta se sfârșește surprinzător. Vorbim foarte mult despre bogați, bani, bogății, și ei sunt un asemenea un grup important. Hai să le luăm pe rând. Capitolul 6, versetul 1 spune: toți cei ce sunt sub jugul sclaviei să-și consideră stăpânii vrednici de toată onoarea, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura noastră să nu fie ce? Să nu fie bajocorite. Cei care au stăpâni, adică cine? Sclavii, robii, cei care au stăpâni credincioși, să nu-i desconsidere sub motiv că sunt frați, ci să le slujească și mai mult, pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și prea iubiți. Învață-i pe alții și îndeamnă-i cu privire la aceste lucruri. Ce este foarte interesant, categoria aceasta robi. Știți că istoricii spun că în Imperiul Roman mai mult de jumătate, dar și mai mult din jumătate din populația Imperiului Roman era sclavă. Erau practic robi. Și asta e un lucru foarte semnificativ. Imaginați-vă acest lucru. Mulți dintre aceștia erau foarte educați, foarte capabili, foarte înzestrați, și din punct de vedere legal, ei însă nu erau considerate persoane. Deci, cu altă vreme, dacă erai sclav, nu existai, mai exact. Pentru tine. Nu aveai viață proprie, nu conta nimic, erai proprietatea cuiva, mai exact stăpânului. Și apostolul Pavel vine și vorbește lui Timotei către categoria aceasta de robi. Pentru că în Imperiul Roman, Evanghelia a mers și mulți dintre acești robi au primit mesajul de salvare, de sub păcat, și de eliberare, de libertate în Hristos, și chiar ca sclavii au devenit liberi în Hristos și au devenit creștini. Vedeți, când sclavii aceștia își îndeplineau datoriile, puteau să participe la părtășia, la adunările bisericilor locale de unde erau ei. Dar acolo, interesant este că a fi sclav nu era o diferență, nu era un handicap, așa cum era în lume. Da? De exemplu, Pavel vorbește Galatenilor, în capitolul 3, versetul 28, spune: nu este în biserică nici iudeu, nici grec, și spune, nici sclav, nici om liber. De fapt, spune, nici bărbat, nici femeie, pentru că toți sunteți una acum, în Hristos Iisus. Zice că El e cel mai important. Deci, asta e realitatea. Însă exista o problemă aici. Sclavii credincioși foloseau noua lor libertate în Hristos ca o scuză să n-asculte de stăpânilor. Și se pare că lucrul ăsta este valabil până în ziua de astăzi. Cumva, în mintea și în inima noastră trecare gândul ăsta, care cu siguranță ne-a Dumnezeu, că dacă suntem credincioși și cumva avem stăpâni chiar credincioși, sau șefi, cum îi numim noi, am putea să o lăsăm mai moale. Pavel vorbește în versetul 1 cum să fie sclavii sub stăpânii necredincioși. În versetul 2 vorbește despre sclavi care au stăpâni credincioși. În versetul 1, deși nu spune tot ce sunt jucul sclavii să-și consideră stăpânii vrednici de toată onoarea, se înțelege automat că e vorba despre stăpâni necredincioși. Pavel le spune așa: tratați-i cu respect, chiar dacă sunt necredincioși. În Coloseni 4:1 Pavel spune: stăpânilor, dați-le sclavilor voștri ceea ce se cuvine, știind că și voi aveți un stăpân mai mare peste voi. Deci Dumnezeu întotdeauna vorbește fiecăruia în dreptul nostru. Este un lucru pe care noi îl uităm. Avem impresia, de exemplu, noi bărbații, că dacă spune Dumnezeu soțiilor, fiți supuse, mai exact în original, fiți sub conducerea soților voștri, uităm că Dumnezeu ne spune nouă ce? Ca bărbați. Să-l lasă un bărbat. Că știu că femeile știu. Că de obicei noi știm partea celuilalt. Spune bărbaților, iubiți-vă soțiile voastre cum Hristos și a iubit biserica. Și aici e un lucru la fel. Pavel vorbește că din ceștilor sclavi, spune, uite care e datoria voastră, dar să înțelegem că este lucrurile care se uită. Dumnezeu vorbește și stăpânilor sau și șefilor. Vedeți, faptul că un sclav creștin se ridica împotriva stăpânului lui necreștin era o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Vedeți, interesant e că Pavel niciodată și nici niciun misionar la început nu a predicat pe lângă Evanghelie și abolirea sclaviei. Un lucru foarte interesant. Nu spun că cei care au luptat pentru abolirea sclaviei au făcut un lucru rău. Nu. Spun doar ca observație că la începutul creștinismului oamenii aceștia lui Dumnezeu nu au vorbit împotriva sclaviei. Era un sistem de viețuire. De ce? Pentru că biserica Dumnezeu n-a vrut să fie un grup militant social. Biserica este familia lui Dumnezeu, gospodirea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să slujim pe Hristos. Uitați-vă cum spune versetul 1. Să consideră stăpânii vrednici de toată onoarea. Nu spune că trebuie să pocăiască stăpânii. Nu. Spune așa cum sunt ei. De ce? Uitați-vă motivul. Pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura noastră să nu fie bajocorită. Vedeți? Principiul respectării și ascultării despre care vorbeam și în capitolul anterior. În cazul ăsta este pentru numele lui Dumnezeu. Vedeți? Ceea ce e important. Nu suntem noi. De prea multe ori credincioșii își petrec foarte mult timp în a ridica pumnul, în a milita pentru drepturile lor. Să nu mă înțelegeți greșit. Avem drepturi. Dar să nu uităm ce este cel mai important. Sunt drepturile lui Dumnezeu, apropo. Onoarea și cinstea lui Dumnezeu. Așa că dacă eu folosesc drepturile mele într-o lume în care se pare că toată lumea are drepturi și dacă vă uitați cu atenție în lumea în care trăim noi acum, toată lumea vrea să aibă drepturi, chiar și cei care nu trebuie să aibă drepturi în mod sănătos pentru societate, în lumea asta Dumnezeu vrea să ne spune, nu e vorba despre noi, e vorba despre Hristos. Nu e vorba despre numele nostru, drepturile noastre, e vorba despre numele lui Dumnezeu. Apropo, pentru noi, cum facem noi? Principiul de aplicat aici pentru noi, știți care este? La muncă. Principiul de bază este respectul și ascultarea, nu? Pentru că pentru asta semnăm. Ca eu să respect pe cei care m-au angajat și să ascult, adică să-mi fac partea mea. Dar Doamne, apără și păzește, cum spune noi pe românește, câte prostii nu fac creștinii. În sensul în care am văzut personal, ca șef în condițiile de lucru, dar și am auzit și aud în continuare că nicioși nu sunt tocmai exemplu. În sensul că la serviciu stau mai mult pe device-uri când au semnat, când timpul celor 8 ore de muncă, nu stau decât în pauză pe device-ul meu, pe Facebook, pe vremuri era pe Yahoo Messenger, că era o pacoste și ăla, dar Facebook e mai rău și mai departe. Sau încep să trag mânța de coadă. Cum am văzut de când m-am mutat la noua locație, mă, dacă muncesc ei 8 ore, din 8 ore de muncă, credeți-mă, dacă muncesc o oră, i-am urmărit. Deci nu vorbesc prostii, dacă muncesc o oră. Dar noi zicem, timpul trece, leafa merge și noi ne face că muncim, după aia ne mirăm și ne certăm după aia că ei se fac că ne plătesc. Deci asta e problema cu noi. Deci principiul pentru noi este să respectăm. Pavel vorbește, Timotee, învață pe credincioși, pe frați care sunt sclavi, să fie un exemplu. De ce? Pentru ca numele lui Hristos să nu fie vorbit de rău și învățătura. Vedeți, degeaba spunem noi, eu merg la biserică, eu cred în Dumnezeu, eu citesc Biblia, dacă viața mea o contrazice. Asta este problema. Noi nu avem probleme astăzi de bani, finanțe în primul rând, noi avem probleme de caracter. De aia Dumnezeu, și nu Dumnezeu, nu mai e tratat serios. De ce? Când zice omul, las că știu, eu am văzut eu. Mai departe, sclavii, în versetul 2, sclavii care au stăpânii credincioși. Care era problema aici? Păi, profitau de ei. Noi avem vorba asta, șeful e fratele nostru. Șeful e fratele nostru. Din cauza, deci întârzi la muncă, mai m-am permis să mai mă întrag cu el de șireturi și așa mai departe. Păi, spune cineva, păi dacă suntem frați, n-are dreptul să fie prea rău cu mine. Serios. Eu zic că e tocmai invers. Nu-i vreau de a fi rău, dar ar trebui să aștepte la mine la un exemplu exemplar. Dacă se poate spune așa. Da? Zice plăună. La un exemplu fără reproș. Deci, ideea este, suntem noi lăsați de fire, pentru că firea este. În momentul când e proverbul acesta, obișnuința sau familiaritatea dă nașterea la dispreț. Cine a spus lucrul ăsta a spus un lucru extrem de adevărat. Și, și adevărul ăsta e un adevăr dureros și permanent pe măsură ce trece timpul. Când ne obișnim unii cu alții în mod firește, începem să ne disprețuim, să nu mai oferim respectul. Numai Duhul Dumnezeu face o diferență clar. Vedeți, atitudinile acestea trebuie să ne separăm de ele. Frații noștri pot să fie chiar șefii noștri, dar asta nu înseamnă că trebuie să profităm de ei. Principiul este să nu profităm de ei. Uitați-vă că aici spune în versetul 2, cei care au stăpân credincioși să nu-i desconsidere sau disprețuiască, cu alte cuvinte, pe motiv că sunt frați, și să slujească mai mult. Cu alte cuvinte, eu am o vorbă, mă, dacă e frate de-al meu, dacă e vorba să-l plătesc, îl plătesc mai bine, cu bucurie. Dacă e șef de-al meu, îl slujesc mai mult, cu bucurie. De ce? Pentru că ce bine este să pot să fac lucrul ăsta către cineva care mi este frate în credință. Deci dacă o fac pentru cineva care nu e în credință, nu cu atât mai mult ar trebui să o fac pentru cei care sunt în credință? Principiul respectului să fie mai mult atunci când e vorba despre frații noștri, chiar șefi de-ai noștri care sunt în credință. Și observați că versetul 2 spune: pentru că cei ce beneficiază de lucrarea lor bună sunt credincioși și prea iubiți. Adică e o binecuvântare dublă. Măi, e un lucru așa de simplu, dar e așa de greu de făcut. Nu e așa? Că dacă ne respectăm unii pe alții și dacă ne ascultăm, da? Deci un respect practic, da? Nu suntem fiecare binecuvântați? Dar de multe ori așa de încet suntem. Ne gândim dacă ar trebui să dăm totul sau, mai bine zis, să ne protejăm. Ideea aceasta care vorbeam și în alte contexte, să nu ne protejăm prea mult pe costul suferinței altora. Pentru că lucrul acesta nu îl onorează pe Dumnezeu. Și o să zic că Pavel spune în versetul 2, în partea a doua: învață-i pe alții și îndeamnă-i cu privire la aceste lucruri. Adică toate ce am spus până acum sunt porunci lui Dumnezeu, nu sunt sugestii. Deși de multe ori avem impresia că viața creștină este un teren de joacă, pe când viața creștină este un teren de luptă. Și de aceea limbajul aici este un limbaj de luptă. Citeam despre un om care a luat viața ca fiind ca atare o luptă, cum spune și coșul bucanul nostru. O luptă este viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu foc. Și lucrul interesant cu acest om, pe nume Pat Williams, era că el a luat din lupta aceasta și a făcut-o să fie și o sursă de bucurie. Sau dacă vreți, într-un mod distractiv. Cum spun americanii, să have fun, da? Adică să fii serios, dar în același timp să poți să apreciezi și lucrurile frumoase de bucurie. Pat Williams a fost director general la Orlando Magic. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acestui om. Adică Orlando Magic, cea mai bună echipă de basket pentru mulți ani din NBA, Liga Națională de Basket Americană. El povestește în cartea sa Go for the Magic că el s-a uitat la un anume om și el s-a uitat la alții, că așa facem fiecare dintre noi. Și Dumnezeu folosește exemple bune. Și a scos 5 lucruri foarte practice care a spus: pentru mine a transformat viața, deși serioasă, într-o bucurie, într-o plăcere de a trăi. Omul lui, exemplul lui, a fost nimeni altul decât Walt Disney, pe care noi cunoaștem când ducem în America la Disneyland, da? Omul acesta, deci Pat Williams și soția sa, pe lângă cei 4 copii ai săi, au crescut încă 11 orfani. Au adoptat încă 11 copii. Toate aceste principii pe care ei le-au pus în practică se bazează pe ce vorbim înainte. Pe respect, încredere, încurajare și ascultare. Un respect practic. Principiul numărul 1, spunea el, gândește-te la mâine, adică nu stai cu cap pe pământ. Nu spune îngrijorează-te pentru mâine, nu, gândește-te și la mâine. Nu e așa că e bine? Dumnezeu ne învață să plănuim. Asta e unul din lucrurile pe care îl vedem în Scriptură. Deci de aia ne rugăm, apropo. Ne rugăm cu privire la fiecare zi a noastră. Proverbe spune că gândurile, inima omului se gândește pe ce cale să meargă. Proverbe 16. Dar spune Domnul îi îndreaptă pașii. De asta să mă gândesc la mâine, nu numai la astăzi, da? Principiul numărul 2, spunea omul acesta, dă drumul imaginației, adică ai curaj să visezi. Visul de multe ori pare imposibil, dar spunea omul acesta, gândește pe suprafețe mai mari. Adică nu doar la lungimea nasului tău sau cât îți bate ochiul. Pe măsură ce trece timpul, bate din ce în ce mai puțin Nu? Deci gândește dincolo. De ce? Dacă Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare, apropo, al cărui vocabular nu are cuvântul imposibil. Știați treaba asta? Dumnezeu în vocabularul noi nu are cuvântul imposibil. Pentru că toate lucrurile sunt imposibile. Dacă Dumnezeu este așa de mare, de ce să ne limităm? Pentru că asta înseamnă rugăciune. Să-i spun, Doamne, deschide-mi ochii să văd ce vrei să faci cu viața mea. Vedeți, lucrul ăsta e un lucru pe care personal l-am experimentat. Când eram tânăr, foarte tânăr, mi-aduc aminte că visam cu ochii deschiși. Și ce visam? Visam, și inexplicabil, pentru că era total opus a ceea ce eram eu. Visam să lucrez cu tineri. Visam cu ochii deschiși să pot să-i încurajez, să le vorbesc, să le fiu de ajutor, să le fiu aproape. Lucrul ăsta era ciudat, pentru că eu eram foarte introvertit. Introvertit până la punctul în care ajuns să fiu un bâlbâit, nu puteam să vorbesc drept și continuu cu oamenii. Dar visam cu ochii, până când la un moment dat Dumnezeu mi-a spus, dacă mă lași să iau controlul vieții tale, vei face ceea ce vei visat, pentru că aia este planul meu cu tine. Acela este planul meu cu tine. Și așa s-a întâmplat. Dar este El. Dă drumul imaginației și întreabă-te, Doamne, ce nu văd, dar Tu ai pentru mine. Un al treilea principiu, gândește pentru calitate. Vedeți, e greu să fii în NBA, de exemplu. Ori calitate și în sport în general. Orice sport fără calitate nu este sport. Ați văzut în zilele acestea? Sunt sigur că milioane de români au avut dureri de stomac uitându-se la sportivii noștri. Nu-i critic, apropo. Dar se vede când se suferă. N-a acuz pe nimeni, dar se vede clar că avem probleme. Da? Avem probleme în multe feluri. Dumnezeu ne învață să clădim pentru calitate. Toate lucrurile, spune Coloseni 3:23, orice faceți, să faceți cum? Ca pentru Domnul, spune, nu ca pentru oameni. Păi când face pentru oameni, ne duce și cumpărăm, se pare, echipamentul echipelor naționale, echipe naționale din bazar. Și noi scriem în hârtie. Firma respectivă, foarte importantă, cu ea am contractat. Hai să fim serioși. Atât de rău putem să cădem? Un alt principiu la omul acesta spunea, ai nevoie de perseverență. Doamne, învingătorii niciodată nu cedează. Dar cei care renunță niciodată nu ajung învingători. Și apropo, ca să nu fim teoretici, hai să ne întrebăm. În Scriptură vedem învingători. Da, dar învingători care au căzut de multe ori, dar nu au renunțat. Perseverența. Este un lucru care se învață, apropo, nu ne naște niciunul cu el. Învățăm. Și exemplul cel mai minunat este Domnul Iisus. A perseverat până la capăt. Și până la capăt a însemnat până la moarte. Walt Disney se spune că a avut principiul ăsta ca fiind cel mai important dintre toate cele cinci. Și puțin și aduc aminte că el a avut probleme financiare la un moment dat. Walt Disney, foarte puțin și aduc aminte că el a avut probleme financiare și greutăți mari înainte de a-și îndeplini visul ăsta Disneyland. Dar, știți ce? El a crezut niște lucruri și a mers până la capăt. Cu atât mai mult, noi, dacă credem în cuvântul lui Dumnezeu, îl avem Dumnezeu de alături, principiile Lui, putem să dăm înainte. Oare ce altceva mai bun putem să avem? Apostolul Pavel spunea filipenilor, și apropo era în închisoare, spune, fac un singur lucru, apropo de perseverență. Și un lucru foarte practic, o imagine foarte practică, spune, uitând ce este în urmă și ce fac? Aruncându-mă înainte. Aruncându-mă de ce este înainte. Nu ai cum să te arunci înainte stând așa. Niciun alergător nu o să vedeți alergând așa. Asta nu e o poziție potrivită, din toate punctele de vedere. Deci, cum alergăm noi? Am citit despre, apropo de exemple de perseverență, Edmund Hillary, din Noua Zeelandă, a fost primul om din istorie care a ajuns pe vârful cel mai înalt al lumii. Din Everest. Și îl spunea așa, foarte simplu despre succesul său, spune, când alții cedau și se întorceau, eu mai făceam un pas înainte. De cele mai multe ori, perseverența mi se pare ceva din filme. Dar ea înseamnă un pas înainte. Doar un pas. Pentru că zilele oricum trec, orele trec. Și un pas înainte. Exemplu, spuneam, este Domnul Iisus. Și în ultim principiu, al cincilea, el spunea așa, bucură-te de viață. Asta e lucru care uităm. Eu sunt maestru la capitolul ăsta. Greu mă bucur de viață. Și nevasta mea îmi spune, băi, mai oprește-te! Mai relaxează-te! Da? Viața este prea scurtă pentru a face eu să fie mizerabilă. De ce? Pentru că Dumnezeu este în control. Citeam despre Billy Graham, evanghelistul, omul care a predicat la cel mai mare număr de oameni din istoria omenirii la un loc. Nimeni n-a predicat la un mai mare număr de oameni ca acest om, nici măcar Domnul Iisus. Ca să înțelegeți despre ce este vorba. Deci, a fost întrebat cum și-ar dori să-și amintească lumea de el. El a răspuns așa: vreau ca oamenii să-și amintească de mine ca fiind un om plăcut de trăit cu el. E semnificativ. De multe ori, tot ce vrem noi este ca să fim acri și toată lumea să simte chestia asta. Da? E o alegere foarte proastă. Apropo de chestia asta cu a fi plăcut de trăit, da? Robert Ingersoll, un agnostic, a fost întrebat o dată de ce nu a devenit niciodată creștin. De ce nu a devenit creștin? El a răspuns așa: m-aș fi răzgândit dacă aș fi întâlnit mai mulți creștini care ar arăta ca salvați. Foarte dur. M-aș fi răzgândit, spunea el. Vedeți, pentru Pat Williams, acest om, directorul de la Orlando Magic, el a luat aceste principii care, pe cum am văzut, sunt biblice și l-a pus în practică. Și știți ce? A rezultat în viața lui o viață de învingător. Și în familie, imaginați-vă, să ai 4 copii și să mai crești încă 11 pe lângă aceștia. Și să dai înainte să fii un exemplu pentru zeci, sute de sportivi. Să-i inspiri în felul acesta, încât să știe o lume întreagă. Începe doar cu un om care este gata să asculte de aceste lucruri. Apropo, despre noi, care sunt planurile noastre? A zis că Dumnezeu are planul cu noi. Nu contează în ce poziție sunt. Că sunt rob, că sunt subaltern sau că sunt șef, oricare, de oricare parte aș fi, Dumnezeu are niște planuri cu mine. Le cunosc? O altă întrebare: cât de important este, din aceste principii, cât de important este pentru tine să te bucuri? Poate că oamenii nu ne spun, poate nu ne spun cu gura, dar ar trebui să ne dăm seama, când suntem acri, nu suntem fan deloc, nu suntem de dorit a trăi pe lângă noi. Al doilea grup de aici, din capitolul 6, versetul 3, sunt învățătorii falși. De la 3 la 10, Pavel vorbește cu Timotei, spune: dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu este de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și cu învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu înțelege nimic, ci are boala controverselor și a certurilor de cuvinte, din care apare invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele și ciorovăile permanente dintre oamenii cu mintea pervertită, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un mijloc de îmbogățire. Evlavia este în adevăr un mare câștig dacă e însoțită de mulțumire. Căci noi n-am adus nimic în lume, spune, astfel că nu putem lua nimic din ea. Dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ispită și în capcană și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în ruine și pierzare. Căci iubirea de bani, și de subliniat aici, iubirea de bani, nu banul. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea, deși au dorit lucrul ăsta, banul, pentru că asta înseamnă iubirea de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri și au ajuns să se rătăcească prin Spania, Anglia, Italia. Nu spune așa, ascultați-mă, da. Dar așa am văzut eu, în mod practic. Iubirea asta de bani și problema asta a învățăturii că ce este important, și unii spun, e chiar nobil, este să ai strictul necesar în viață. Dar unde am văzut în Scriptură? Ați văzut ce este, ce spune aici Apostolul Pavel, mâna de Bunul Dumnezeu, că este strictul necesar? Vedeți, avertizările astea cu învățături false și învățăturile false s-au tot repetat în epistola aceasta și Pavel multă învățătură a dat cu privire la ei. Iată o învățătură în mod specific cu privire la un anumit lucru, și anume capitolul material. Ca în orice capitol, pericolul de învățături false îl avem și aici. Avertizările, una din cele mai proeminente avertizări la Biblie este cu privire la ziua din urmă, este cu privire la această învățătură. Ce fac cu ceea ce am? Câtă energie pun? Cât alerg după ea? Câți bani am? Ce se numește strictul necesar? Învățăturile false și învățăturile false au niște calități. În versetul 3 spune: părăsește învățătura sănătoasă. Așa spune aici. Dacă cineva învață pe alții o altă învățătură și se depărtează de la ce? Sau nu e de acord cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus. Sănătos, cuvântul ăsta înseamnă integru, curat, și întreg. Integru vine la, de la un cuvânt care înseamnă unu, adică o singură bucată, nu cu două fețe. Una și aceeași. Învățătura sănătoasă care este? Învățătura în primul rând care vine de la Iisus. Deci Iisus trebuie să-i spus lucrul ăla. Ea trebuie să continue prin întreaga Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Deci nu poate să fie un singur verset, da? Și să facem o învățătură. Nu, niciodată, niciodată. Și învățătura care spune aici trebuie să ducă la evlavie. Evlavie înseamnă caracter dumnezeesc. Deci învățătura care mă mândrește, care mă face să mi se ridice nasul mai presus decât el le creat să fie, deci sunt snob, asta înseamnă, cuvântul snob asta înseamnă, ridic nasul în sus, da? Nu e o învățătură de la Dumnezeu. Deci învățătură nesănătoasă înseamnă părăsirea învățăturii sănătoase. Un alt lucru care înseamnă în versetul 4 aici, plin de mândrie și nu înțelege nimic. Vezi, un credincios care înțelege cu adevărat cuvântul Dumnezeu are un singur rezultat. O inimă arzătoare, nu un cap mare. Un credincios, mai spune o dată, un credincios care înțelege cu adevărat cuvântul Dumnezeu, principiile lui, va transforma inima lui să fie arzătoare, fierbinte, doritoare după a trăi după voia lui Dumnezeu. Nu teorie, nu cap mare. Adică poți să cunosc cartea asta din scoarță în scoarță. Dar dacă viața mea nu se potrivește cu principiile de aici, am doar un cap mare. Atât. Și la judecată, când fiecare dintre noi vom învățișa, apropo, singuri, personal, nu vom putea trece cu capul sus. Uitați-vă, Pavel, prin contrast, arată ce înseamnă o învățătură falsă. Și dacă dintre lucrurile ăștia, apropo, putem să vedem și în viața noastră, să știți că răspunsul este că și noi suntem afectați. Uitați-vă, versetul 4 și 5 spune boală. Să știți din nou versetul 4. Este plin de mândrie și nu înțelege nimic și are boala controverselor. Cuvântul boală, apropo, noseo, înseamnă a-ți băga nasul unde-ți trebuie boala, unde-ți fie boala, pe românește. A fi bolnav. Știți ce văd eu astăzi? Un mediu nu este așa de vechi, e nou, dar care este bolnav de-a dreptul. Mediul virtual. Dar fiecare își bagă nasul unde nu-i fierbe oala. Că avem pereți pe care scrim pe Facebook tot ce vrem noi și ce nu vrem, și după aia când cineva face un comentariu, ideea este că ne supărăm, da? Și întrebarea este, da, ești prieten cu mine? Ce cauți de mă critici în halul ăsta? Dar nu poți să te trimiți un mesaj personal? Că regulile, apropo de bun simț, da? În engleză e expresia common sense, care se pare că nu e așa de comun, nu e așa de obi... bunul simț, nu e așa de bun. Rămâne, da? Ai ceva, spun personal, dar scandalul e cel mai mare. Și uitați-vă cum continuă aici. Certuri de cuvinte. Da? Boala controversă și a certurilor de cuvinte. Cuvântul original înseamnă întrebări fără rost. Adică nu duc niciunde. Întrebări care ce fac? Cum le numesc eu, greșite, multe dintre ele. Te duc la lucruri care nu sunt interesante și nu sunt la Dumnezeu. După aia spune invidie sau pismă, spune Cornescu, adică a manifestat gelozie. A nu-ți conveni că îi merge bine cuiva. A nu fi în stare să vezi cu ochiul tău calitățile mai întâi. Mai în parte spune certuri. Asta înseamnă ruperea părtășiei. Bă, unei ceartă, părtășie nu este, cu siguranță. Iată rezultatul. Deci când învățătura și principiile care mă conduc dau naștere la aceste lucruri, certuri de cuvinte, invidie, certuri de asemenea, ruperea părtășiei, sau spune mai departe clevetiri, cuvântul bârfe. Vorbind despre oameni care nu sunt în prezența noastră. Nici măcar cu scopul vreau să spun ceva despre cineva, vreau să ne rugăm apoi, dar vreau să spun neapărat lucrul ăla. Nici măcar așa. Asta este o prefăcătorie, da? Spune aici bănuieli rele. Blasfemiile, bănuielile rele. Cu alte cuvinte spune aici suspiciuni. Și ce greu e să trăiești cu un om suspicios? Cel mai greu. Casă nu poți să faci cu el. Pentru că întotdeauna, cum este expresia asta, în engleză spune, călcăm pe coș de ouă, da? Nu se poate trăi, în bucurie mai ales. Și spune ciorovăieli permanente, adică contrazice și iteri. Vedem noi în viața noastră lucruri de genul ăsta? Înseamnă că undeva am fost afectați de învățătură falsă. Pentru că o să ce spune aici, Duhul Sfânt, uitați-vă la ce ne conduce mai departe. Spune, ei cred că evlavia e un milor de îmbogățire, dar evlavia este în adevăr un mare câștig și e însoțită de mulțumire. Hai să vedem în viața noastră ce ne conduce. Deschideți cu mine la 2 Timotei, să vedeți că tema asta continuă, capitolul 2, doar o pagină așa, capitolul 2, versetul 23. Și uitați cum Pavel îndeamnă pe Timotei în a doua sa epistolă ce să fac cu privire la lucrul acesta. Și spune așa, 2 Timotei 2 cu 23 spune: evită disputele nebunești și prostești, știind că le dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, capabil să dea învățătură, să fie îngăduitor și să-i corecteze cu bândețe pe cei ce se împotrivesc, având nădejdea care? Sau speranța care? Că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea adevărului, să-și vină în fire și să scape de capcana diavolului în care au fost capturați ca să-i facă voia lui. Să mă înțelegeți bine. Ori de câte ori vedeți că avem, că am îngăduință și har, nu este că sunt prost. Asta vorbesc din sensul poziției mele ca supraveghetor, ca lider din partea lui Dumnezeu. Ci pentru că vreau și cred în cuvântul ăsta, cu blândețe pe cei se modesc în nădejde, având speranța că se vor... Ce spune acolo? O singură șansă avem, apropo. Pocăință. Dar știți ce de multe ori? Știi, mă gândesc. Noi așa zicem. Ne mai gândim. Dar știi, nu prea am plăcut tonul cu care mi-ai vorbit. Știi? Nu sunt sigur dacă chiar îmi vrei binele. Hai să fim serioși. Fiecare trebuie să ne uităm în dreptul nostru. Cei care suntem în păcat trebuie să ne pocăim. Cei care adresăm încurajarea prin mustrare, că asta e scopul, trebuie să facem cu blândețe. Trebuie să asigurăm partea asta. Dar fiecare să ne vedem în dreptul nostru. Rezultatul va fi o viață condusă de Duhul Sfânt. Uitați-vă, Evlavia însoțită, Evlavia într-adevăr este un mare câștig dacă e însoțită de mulțumire. Vedeți, bogăția nu aduce mulțumire. Pe contextul aici era vorba despre bogați, da? Despre material. Bogăția nu aduce mulțumire. Cuvântul mulțumire înseamnă satisfacție interioară care nu e afectată de situație. Asta numai Dumnezeu poate să o facă. Pavel spunea filipenilor: eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Și știți unde era Pavel când scria lucrurile astea? În închisoare. Eu m-am învățat să fiu mulțumit în orice situație m-aș afla. Adevărata mulțumire vine din sfințenia inimii, care lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, nu din bogăția din mână. Deci să ne punem întrebarea. Satisfacția și mulțumirea noastră vine în funcție de cât de mulți bani am luat și dacă am luat toți banii care mi-au fost promiși, că s-ar putea să fie probleme. Da, sunt probleme și trebuie să le rezolvăm, dar mulțumirea noastră n-ar trebui nici să fie caracterizată de lucrul ăsta. De ce? Pentru că bucuria nu ține. Spune versetul 7, n-am adus nimic cu noi în lume și nu o să luăm. Dar știți, bunica mea avea o vorbă: două blane și cu un cui, asta e averea lui. Și bunica mea s-a întors la Dumnezeu și când a plecat, a plecat zâmbind. De ce? Pentru că avea pe Dumnezeu. Spune versetul 8, că noi n-am adus nimic în lume, spune, dacă avem mâncare și îmbrăcăminte, ne de ajuns. Apropo, care e definiția sau care e lista ta cu privire la îndeajuns? Îndeajuns. Când nu se potrivește cu ce spune aici, mâncare și îmbrăcăminte, înseamnă că noi este mai deștept decât Dumnezeu. Citeam despre David Thoreau Henry, naturalist, prin 1800. El spune așa: un om este bogat în măsura lucrurilor fără de care poate trăi. Un om este bogat în măsura lucrurilor, care sunt lucrurile fără de care poate trăi. Foarte frumos spus. Deci, nevoile noastre trebuie să fie simple, după voia lui Dumnezeu, întotdeauna dependenți de El. În versetul 9 și 10, dacă vă uitați, am citit că cei care vor să îmbogățească vor cădea în ispită. Pofta de bogăție, dorința după bogăție, duce la păcat. Dar ăsta e un lucru așa de neclar pentru mulți. Cuvântul poftă descrie, e un anumit cuvânt în greacă și descrie o dorință care crește din ce în ce mai mult. E dorința de a avea din ce în ce mai mult. Apropo, cum suntem noi? Mulțumitori? Adică, hai să vorbim despre jucării, de exemplu. Cât ne ia până când ne plictisim de jucărie? Da? Că știți, nu o să vin niciodată vorba cuiva. Toți avem jucării. Diferența este de preț. Pe măsură ce înaintăm în vârstă. Da? Că ne permitem, că nu știu ce. Toți avem jucării. Dar suntem cu adevărat bogați? Bogăția noastră ține de ceea ce avem sau aici pe pământ, sau ține de ceea ce vom avea și avem deja în cer? Vedeți, bogățiile sunt o capcană. care duc la sclavie de multe forme și mentală. O grămadă de fenomene patologice se întâmplă lucrul ăsta. Și niciodată la libertate. Asta e natura lucrurilor, posesiilor. Dacă am dorința asta, trebuie să mă pocăiesc, spune Scriptura. Vedeți, versetul 10 spune: iubirea de bani e rădăcina tuturor rele, iar unii care au tânjit după ea, o să las explicația. Chiar dacă nu știu greacă, pot să înțeleg foarte clar că dorința asta, pofta asta, e tânjire. Îmi doresc foarte mult, spune, au rătăcit la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri și au ajuns departe, departe. Am văzut lucrul ăsta, de-aia vă spuneam de Spania. Câte cupluri n-am văzut că s-au dus și nu s-au mai întors. Au divorțat, copiii au rămas pe drum, au rămas acasă. Noi suntem națiunea cu, în care avem orfani, dar care au părinți. Numai că sunt plecați și au uitat de ei. Bunicii s-au trezit peste noapte părinți din nou. Și neamurile la fel, lor săracii. Da? Și printre ei știți cât de mulți creștini sunt? Foarte mulți. Este trist să vezi cum familiile se duc. De ce? Pentru strictul necesar. De ce? Pentru că în spate este pofta de bani, dorința de a avea mai mult, tânjirea aceasta. Ni s-a urcat democrația la cap. Vezi, pe vremuri știam un lucru. Am atâta și chiar dacă am bani, n-am ce să fac cu ei, pentru că magazinul era goale. Era mai mult dependență de Dumnezeu. Ce puțin în general. Fii cu luare aminte, spune Pavel lui Timotei, spunea chiar în capitolul 4, asupra ta însuți. Trecem în versetul 11. Însă tu, usați expresia cheie, om al lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să fim noi? Fiecare dintre noi să fim oameni al lui Dumnezeu, ai lui, care să reflectăm pe el, spune, însă tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Mă, e ceva neclar aici? Adică de care? De bârfă, de invidie, de bogăție, de dorința de a avea mai mult, de învățături false care duc la lucrurile nesănătoase, nu? Să nu ne luăm în cap că dacă avem șefi creștini, sau dacă suntem creștini, să nu cumva să credem că putem să noi trăim după alte legi. Vorba asta mai lui Dumnezeu. Nu! Contrastul e foarte clar. Tu, spune, fugi de aceste lucruri. Urmărește ce? Dumnezeu niciodată nu spune lasă-te sau nu fă, fără să spună dar întotdeauna și ce? Iată ce să faci. Iată, aici te oprești, dar uite ce să fac continuu mai departe. Spune, urmărește, și cuvântul urmări înseamnă îndeaproape și în mod continuu. Ce? Dreptatea de dar Dumnezeu, evlavia, adică caracterul dumnezeiesc, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și spune, luptă-te, lupta cea bună. A credinței, adică viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Ne oprim puțin aici. Apropo, cum este omul lui Dumnezeu în contextul în care oamenii aleargă după tot felul de lucruri? Își au definițiile lor cu privire la strictul necesar, la ce este necesar, își au explicațiile lor cu privire la cum să trăim noi ca și creștini. Diferența este printr-un contrast. Observați? Însă tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Apropo, lista aceasta de dreptate, evlavie, credință, dragoste, răbdare, blândețe, vi se pare ceva cunoscut? Ce sunt ele, aceste lucruri? Știi cineva? Spune așa, dreptate, evlavie, credință, dragoste, răbdare, blândețe? Roada Duhului Sfânt. E foarte clar. Orice credincior care citește Biblia știe lucrul ăsta. Duhul Sfânt este cel care conduce viața celui credincios. Apoi, întrebarea rămâne foarte practică. Găsim noi lucrurile astea în viața noastră? Omul lui Dumnezeu, știți, expresia asta e foarte interesantă. În Vechiul Testament, câțiva dintre oamenii lui Dumnezeu au fost numiți oamenii lui Dumnezeu. Moise, de exemplu, spune despre el, Deuteronom 33, spune, aceasta este binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rostit-o peste Israel. În cazul ăsta, omul lui Dumnezeu este omul care a transmis cuvântul lui Dumnezeu poporului. Legea. Imaginați-vă. Să porți în mâinile tale ceea ce degetul Dumnezeu a scris. Da? Mare responsabilitate. Și știți ce? Ori de câte ori stăm cu Biblia în mână, suntem la fel ca Moise. Suntem chemați să fim oameni Dumnezeu, care vrem să le dăm binecuvântările, principiile lui Dumnezeu către oameni. E aceeași idee. Omul lui Dumnezeu era Samuel. Se spune despre el în 2 Samuel 9. În cetatea aceasta se află un om al lui Dumnezeu, un om respectat. Tot ceea ce se spune despre el se adeverește. Apropo, se poate spune despre noi lucrul ăsta? Un om al lui Dumnezeu, un om respectat. Ce se spune despre el e adevărat. Doamne, dacă ar da Dumnezeu să fim astfel de oameni. De aici s-ar rupe o grămadă de lucruri. evangelizarea e deja acasă la ea acolo, unde suntem așa, oamenii lui Dumnezeu, da? Dumnezeu lucrează pentru că suntem oamenii Lui, nu-i vorba despre noi. Ilie a fost un om al lui Dumnezeu, da? Și văduva din Sarepta a zis: ce ai împotriva mea, om al lui Dumnezeu? Femeia s-a speriat când omul i-a zis, Ilie i-a zis: ce ai? Păi am aici niște făină să mănânc astăzi eu și cu fiul meu și apoi ce să facem? Vă spuneți ce a zis Sarepta? Văduva din Sarepta. Și apoi vom muri. Și Ilie a spus: fă-mi mie să mănânc mai întâi. Omul al lui Dumnezeu, ce ai cu mine? Dar a văzut această femeie că atunci când a ascultat de omul lui Dumnezeu, oala aceea de făină n-a scăzut niciodată. Și de multe ori noi suntem, ne lipsesc binecuvântările lui Dumnezeu pentru că nu vrem să pășim în credință, să ascultăm de cine trebuie de Dumnezeu. Că ascultarea de omul lui Dumnezeu înseamnă de Dumnezeu. David a fost omul lui Dumnezeu și despre el s-a spus că la capitolul laudă și mulțumire el a lăsat o moștenire în urmă, niște ordine. Spune că David, omul lui Dumnezeu, a primit această poruncă la Dumnezeu și a lăsat în urmă. Deci fiecare dintre noi, ca oameni lui Dumnezeu, lăsăm în urmă un exemplu. Întrebarea pentru fiecare dintre noi: ești tu, sunt eu, omul lui Dumnezeu? Nu-i valabil doar pentru lideri. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim oameni lui Dumnezeu unde suntem. E o întrebare personală. Apropo, ce face pe un om al lui Dumnezeu aici în mod practic? Uitați-vă niște cuvinte de subliniat aici. Versetul spune așa: luptă-te lupta cea bună. Deci, versetul 11. Fugi, prima dată, primul cuvânt e cheie, fugi. Știți, spui un proverb că fuga este cum? E rușinoasă, dar e sănătoasă. În Biblie, de exemplu, Neemia a spus: eu să fug dinaintea dușmanului meu? Niciodată. În cazul ăsta nu trebuia să fugă, trebuia să stai pe poziție. Dar Iosif, de exemplu, când soția stăpânului său a vrut să îl bage în păcat, ce a făcut Iosif? A fugit, a lăsat haina și s-a dus. A fost o fugă sănătoasă, cu frică de Dumnezeu. Iosif, da. David, de exemplu, a fugit de Saul. De ce? Pentru că a știut că Dumnezeu l-a uns pe Saul și tot Dumnezeu îl avea să le elimine, nu el. A zis: să nu cumva eu să mă ating de cine? De unsul Domnului. Adică omul al Dumnezeu care știe care e voia lui Dumnezeu. Cuvântul fugi înseamnă, nu înseamnă alergare pur și simplu de nebun. Cuvântul original înseamnă separare de ceva. Adică fug cu scop. Nu vreau să fiu parte la păcat, vreau să fiu deoparte pentru Dumnezeu. 2 Timotei 2:22, orice tânăr trebuie să cunoască versetul ăsta. Fugi de poftele tinereții și urmărește, interesant ce spune acolo, aceeași listă, comparați: dreptatea, credința, dragostea, pacea, dar nu singur de nebun, apropo, ci împreună cu toți cei care cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Adică roata Duhului o putem urmări când suntem împreună, când ne încurajăm la lucrul ăsta. Asta înseamnă biserica. Deci să știți că fuga este un principiu al lui Dumnezeu, separare de păcat. Al doilea lucru, versetul 11, partea a doua, spune: ci urmărește. Cornelescu spune caută. Cuvântul mai potrivit este urmărește. Urmărește în mod continuu. Dioco. Ce? Păi dreptate, vlavie, credință, dragoste. Adică dreptate, cuvântul original înseamnă caracter, integritate. Evlavie, comportament sfânt. Credință, adică dependență de Dumnezeu. Dragoste, e agape aici. Dragostea care se aplică pentru ceilalți. Păi Doamne, spuneți-mi, e cineva care nu-i place un astfel de om? Gândiți-vă la ce vreți. Părinții s-ar gândi la niște copii care să fie așa. E vreun părinte sănătos care să nu durească un copil de genul ăsta? Dreptate, vlavios, credincios, dragoste, sacrificiu, răbdare, blândețe. E vreo soață, o fată, o tânără care să nu durească un astfel de tânăr, de bărbat? Și invers. E exact normalitatea lui Dumnezeu. Deci, caută aceste lucruri. Versetul 12, luptă-te lupta cea bună. Cuvântul în greacă este agonizomai. Adică, vă aduceți aminte imaginea? Nu stau așa. Nu așa. Niciodată. Ați văzut, am câștigat la scrimă, la spadă, medalia de aur. La Rio. Da? Eu n-am văzut niciunde, niciun spadasin luptând așa, știi? Nu e împotrivit. Întotdeauna în față. Întotdeauna pe poziție, întotdeauna cu scop. A lupta în continuu este grec, este verbul în greacă. La prezentul continuu. Apropo, ce tragem noi cel mai tare? Pentru ce ne pulsează pipota, mă rog, inima, în noi cel mai tare? Pentru ce tragem cel mai mult? Pentru ce agonizăm, dacă ar fi să luăm cuvântul din original? Lupta asta, lupta de lupta cea bună, nu este o luptă între noi. Și lupta aceasta nu este între credincioși, ci pentru credincioși. E greu să lupți singur. Lupta niciodată nu trebuie să rămână singură. Începe poate singură, dar trebuie și Dumnezeu ne învață să cerem ajutor. Vă aduceți aminte pe Moise? Când s-a luptat cu dușmanul? Cu dușmanii? Avea nevoie ca mâinile lui să fie cum? Ridicat. Cine i-a ținut mâinile? Ziceți. Cele două persoane. Hai că nu o să vă spun. Căutați. Cine i-a ținut mâinile lui Moise când bătălia? Spune când Moise obosea și cădea mâinile, ce se întâmpla? Poporul evreu lua bătaie. Și când ridica mâinile, Dumnezeu îi dea victorie. Să știți, doar când ne ținem mâinile unii altora, când luptăm în modul ăsta cot la cot și spate la spate, atunci putem să fim învingători. Neemia, apropo, una din cărțile mele favorite, este omul care într-o mână avea sabia și în cealaltă ce? Mistria. Mistria. Și așa au zidit un zid care zeci de ani nimeni nu l-a făcut. Dar în 52 de zile a fost construit zidul Ierusalimului. Cu o mână pe sabie și una pe mistrie, așa trebuie să fim și noi. Adică, cu o mână pe cuvântul lui Dumnezeu, dar să nu cumva să rămânem doar teorie. Trebuie să deschidem ochii, să facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Deci, lucrurile acestea sunt încurajare pentru noi. Pavel spune în versetul 12, spune: apucă viața veșnică la care a fost chemat și pentru care ai depus o bună mărturie înaintea multor martori. Îți poruncești înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos, care a depus o bună mărturie înaintea lui Ponțiu Pilat. Ce să faci? Să păzești fără pată. Asta este al patrulea lucru. Păzește. Adică fii credincios. Adică nu doar începe, continuă până la sfârșit. Exemplul este Domnul Iisus, spune. Mărturia care a pus-o în el Ponțiu Pilat și care a fost? Pilat, la un moment dat, când Iisus a venit la, a fost înfățișat la el, a spus: ești tu împăratul iudeilor? Și Iisus i-a spus ce? Da, în tocmai cum ai spus. O mărturie clară, fără șovăială. Adică, când sunt întrebat: ești tu un credincios? Ești tu un pocăit? Ești tu un om al lui Dumnezeu? Trebuie să poți să spui da, în tocmai cum spui, iar viața trebuie să dovedească lucrul ăsta. Vedeți, Hristos a dovedit lucrul ăsta. Pentru că el a mers până la capăt. Și el spune că celui ce va fi rușine de mine înaintea oamenilor, îmi va fi și mie rușine înaintea lui Dumnezeu și înaintea Sfinților Îngeri. Fii credincios până la capăt. Pentru că e vorba de, observați, versetul 14 spune: să păzești fără pată, fără reproș această poruncă, până la tarea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care binecuvântatul și singurul suveran, împăratul împăraților și Domnul domnilor, o va descoperi la timp potrivit. El, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină care nimeni nu se poate apropia și pe care niciun om l-a văzut și nu-l va vedea vreodată, a lui să fie onoarea și puterea veșnică. Amin. Ce înseamnă asta? Ca să păzim, avem nevoie să fim încurajați. Uitați-vă ce încurajare este. Ce avem noi aici e porunca lui Dumnezeu, nu sunt vorbele unui om. Ordinele, spuneam, de la comandamentul suprem. Comandantul suprem, care este însă și Iisus. În Evrei 12 spune să privim țintă la cine? La căpetenia sau comandantul și desăvârșirea credinței noastre. Și spune, lucrurile acestea vor duce ca în ziua aceea, cum spune Ioan, să stăm capul sus. Apostolul Pavel termină aici vorbind în versetul 17 până 21, din nou bogaților. Dar o să ați, până acum a vorbit despre probleme materiale, aspectele problemelor materiale. De aici vorbește persoanelor, bogaților. Spune, poruncește-le bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu, care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Spune-le să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, ca să apuce ce? Viața, adevărata viață. Timotee, păzește ceea ce s-a încredințat. Evită flecărările lumești și contradicțiile în legătură cu ceea ce, în mod fals, este numit cunoaștere, pe care unii au împărtășit-o și astfel au rătăcit la căzință. Harul să fie cu voi. Ce înțelegem în ultimul rând aici? Pericolul de aici este pericolul iubirii de bani, care îl menționam în versetul 10. Căci iubirea de bani, dar acum este personalizată. Știți, principiile n-au niciun rol dacă nu le pun în dreptul meu. Și dacă Dumnezeu spune, ești bogat, ai strâns ceva? Apropo, știți ce înseamnă să fii bogat în secolul 21? Citiți, băgați pe Google cuvântul bogat și vedeți statisticile ce spun despre ce înseamnă a fi bogat. Pentru că orice trece peste avea ceva de pus pe tine și ceva de mâncat în ziua respectivă se numește bogat. Pentru că în lumea noastră, chiar și în secolul 21, există oameni care nici măcar lucrurile ăștia nu le au. Să nu mai vorbim de toate celelalte lucruri pe care le avem. Casă, masă, mașină, computere, gadget-uri, cum se mai numesc, jucării, oportunități, posibilități, Wi-Fi. Am zis, dacă nu e Wi-Fi, nu e interesant. De ce m-aș duce la munte dacă nu avem Wi-Fi? Păi de aia, nene, că la munte fug de Wi-Fi. A trebuit să-mi bucur de Wi-Fi-ul ceresc, de Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Da? Putem așa. Vedeți, ce este important aici? Dumnezeu vrea să spună, pericolul este iubirea asta, atitudinea față de bogății. Poate ne gândim că lucrurile astea nu se aplică nouă. Dar gândindu-ne la ce înseamnă bogăție, fiecare dintre noi care suntem mai în camera asta aici, suntem bogați. Și potrivit cu standardele de atunci, dar și cu standardele de astăzi. Lucrul ăsta rămâne valabil. Sunt patru cuvinte cheie aici, cheie, pe care Pavel îi spune Timotei, fii aici, la sfârșit de tot aici, vreau să nu uiți lucrurile astea. Dacă vrei să fii omul Dumnezeu, să trăiești în voia Dumnezeu, fă lucrurile astea. Primul lucru, în versetul 17, fii smerit. Să nu se îngânfezi, spune, dacă ai bogății, că de obicei asta facem noi. O ia nasul în sus și să nu-și pună nădejdea în lucrul în Dumnezeu. Fii smerit, primul lucru. Cineva spune așa, dacă bogăția face pe cineva mândru, atunci acea persoană nu se înțelege nici pe sine, nici bogăția. Lucrul în sine, bogăția nu e rău. Dar în momentul când te face mândru, atunci ai probleme. Nici nu te înțelegi pe tine, dar nici rolul bogăției. Dumnezeu spunea poporului evreu să-ți aduci aminte de Domnul care te-a scos din țara robiei și a dus într-o țară unde curge lapte și miere. Să nu uiți că Domnul a făcut lucrul ăsta, legământul. Adevărul care este? Noi nu suntem proprietari pe pământ. Ci Dumnezeu ne-a făcut ispravnici, adică administratori. Nu suntem proprietari niciodată, doar administratori. Adevărul ăsta face o mare diferență. Apropo, este posibil să fii bogat în lumea asta și să fii sărac în cealaltă? Foarte. Domnul Iisus dă un exemplu, bogatul și săracul Lazar. Nu e o pildă, e un exemplu real, dacă vă uitați în context. Și Iisus spunea, fericit de cei săraci în duh, adică de cei dependenți de Dumnezeu, chiar dacă n-au fi material, da? Pentru că a lor este împărăția lui Dumnezeu. Am citit despre problema asta cu bogăția. Și acum, la final, mi-am ales niște exemple, două exemple minunate. Se spune despre regina Angliei că obișnuia să viziteze adesea castelul Balmoral. Și într-o zi, când se plimba singură și a început să plouă, a legat repede spre o casă din vecinătate să ceară ajutor, practic să ceară o umbrelă. A bătut la ușă și a deschis o doamnă cam enervată că cineva o deranja la ora respectivă, englez, da? Prin deschisura ușii a strigat, ce vrei? Regina nu s-a prezentat, dar a spus, aș putea împrumuta o umbrelă? Un moment a mormăit femeia, a trântit ușa, s-a dus și după un minut a venit cu cea mai groaznică umbrelă pe care a putut o găsi în casa ei. Cu spițe rupte și cu găuri prin material. A întins-o prin deschidătura ușii și a spus, uite, regina i-a mulțumit și și-a văzut de drum. În următoarea dimineață, regina împreună cu întreaga ei escortă s-a oprit în fața casei, unul dintre membrii escortei a bătut la ușă și i-a dat umbrela femeii spunând, doamnă, regina Angliei vă mulțumește. În timp ce se îndepărta persoana din escortă, a auzit spunând, dacă aș fi știut, i-aș fi dat ce aveam mai bun. Dacă aș fi știut. Vezi, asta e diferența. Dumnezeu vrea să știm. Vrea să știm că noi slujim pe El, suntem oamenii Lui. Pentru El trebuie să dăm totul. Și primul principiu de aici este nu doar să avem, dar să fim smeriți cu ceea ce avem. De ce? Că toate lucrurile vin de la El. Un al doilea lucru spune aici în versetul 17, să nu-și pună nădejdea în bogății. De ce să nu pună? Pentru că îmi pună nădejdea în cine? În Dumnezeu. Bogățiile vin să duc, banii vin să duc, toate vin să duc pe pământul ăsta. Știți cum numește Dumnezeu pe bogatul care spune: am să dărâm totul și am să fac ceva mai tare? Pilda bogatului care a rodit țarna. Cum îi zice Dumnezeu? Nebunule, chiar în noaptea asta am să cer sufletul. De vreo este că noi suntem în pericolul ăsta, în realitatea asta, în fiecare zi. Deci dorința noastră după a dărâma și a face ceva mai mult, a sânge mai mult, fără de Dumnezeu, este dorință nebunească, absolut nebunească. Spune versetul 17, spune: Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Bucură-te, cu alte cuvinte, de ce îți oferă Dumnezeu. Apropo, dacă ai fi să iei o bucată de hârtie, să scrii, ce ți-a oferit Dumnezeu? Cum spuneam în dimineața asta, care e lucrul specific care Dumnezeu l-a făcut în viața ta și astăzi vrei să-L lauzi pe El pentru El, acel lucru? Știți, avem probleme la capitolul ăsta. Pentru că, deși ni se pare că sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viață, dar faceți exercițiu, luați o bucată de hârtie să vedeți câte lucruri puteți să scriți repede în 5 minute pe care Dumnezeu le-a făcut. Și nu clișee, apropo, că nu încălzesc pe nimeni. Dumnezeu vrea sinceritate. Cuvântul bucurie este una din temele cele mai dese în Scriptură, deși, cum spunea un pastor, creștinii se comportă pe care au fost botezați în oțet. Bucuria Domnului, spunea Neemia, e tăria mea. Bucuria unei vieți noi. Și în ultimele versete aici, 18 până la sfârșit, că am citit, este principiul de a investi. A investi ceea ce Dumnezeu ne dă. Să facă binele, spune bogaților. Să facă binele și să fie darnici. Cât de mult investim în cer? Soția mea are o vorbă: câte blane trimitem. Câte lucruri facem, investim pentru cer, aia o să avem. Nu o să vă spun un banc, apropo, că sunt multe bancuri pe lucrul ăsta. O să vă spun o ilustrație adevărată. O ilustrație adevărată care se referă la un lucru pe care noi toți să-l facem, și anume ne uităm la fața omului. De multe ori dușmanii dezvoltării noastre suntem chiar noi înșine. Felul cum privim lucrurile, cum privim oamenii din jurul nostru pe care Dumnezeu îi pune în viața noastră. Spune despre Wordy Taylor, un fermier din statul Ohio. Era un om foarte bogat. În 1839, Wordy Taylor avea 35 de ani și la bușa lui a bătut un tânăr de 17 ani care căuta de lucru. Tânărul acesta se numea Jim. Taylor avea nevoie de ajutor la munca din ferma lui și așa că l-a angajat pe Jim imediat. Între timp, Jim s-a îndrăgostit de fiica lui Taylor și într-o zi Jim i-a cerut mâna fiicei sale. Apropo, Jim dormea în grânar, pentru că Wordy Taylor nu-l considerase bun îndeajuns să doarmă în casa lui. Dormea în grânar. Wordy Taylor i-a spus: băiete, am să fiu sincer cu tine. Tu ești sărac și întotdeauna vei fi sărac. Tu nu ești bun de nimic și întotdeauna vei fi așa. Eu te-am angajat nu să-mi încurtez fiica, ci ca să muncești la fermă. Și l-a dat afară. După 31 de ani, în 1880, când Wordy Taylor avea 66 de ani, grânarul lui era deja învechit și a vrut să-l dărâme pentru a face unul nou. Vi se pare ceva cunoscut? Am să dărâm grânarul, da? Și intrând în grânar, a dat la un moment dat de locul unde în urmă cu 31 de ani dormise acel tânăr, Jim, care a avut tupeul să curteze fica. Wordy Taylor a văzut că acest tânăr își încurtase întregul său nume deasupra așezului său pat. Când Wordy Taylor a văzut numele acela, a înlemnit. De ce? Pentru că Jim, acel băiat, era actualul președinte al Statelor Unite Americii. 31 de ani, diferență. James A. Garfield. Vezi, Dumnezeu ne învață să nu privim la fața omului, pentru că El privește pe Domnul la inimă. Ceea ce ne impresează pe noi nu impresează pe Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori problema noastră sunt ochii, felul cum ne vedem. Dumnezeu vrea să ne vedem așa cum ne vede El, ce anume, copiii Săi. Și vrea să devenim oameni ai Săi, bărbați și femei ai Săi. Asta e lecția din toată această epistolă întâia, doar ce am terminat-o. Dumnezeu vrea ca noi să fim biserica Sa, adică oamenii Săi, salvați, transformați și echipați pentru scopul Lui, să trăim voia Lui pe pământ. De ce? Făcând așa, când va veni El, și apropo, El vine. Este aproape să vină, da? Evrei spune că este chiar la uși. Acum 2000 de ani spunea era la uși. Acum eu vă întreb cum e acum. Eu vă zic cum zic eu. Ușa e deschisă, se uită la noi și zice: hai, mai așteptăm după voi să fiți gata. Trebuie să fim gata, ocupați cu ceea ce trebuie. Trebuie să fim gata să-l așteptăm pe regele care vine. De ce? Pentru că asta se întâmplă în momentul când un om serios să ne uităm la noi și la oamenii din jurul nostru așa cum privește Dumnezeu.